اے کافرو، تمہارا یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں اپنی عارضی کامیابی پر ناحق اتراتے تھے اور بیجا اکڑتے پھرتے تھے۔